Bismillahirrahmanirrahim. Kabir azabı ya da kabir hayatı ile ilgili dersimizin ikinci bölümüne başlıyoruz. Burada size bir hadis okuyacağım. Göreceksiniz işte bu hadisi şerif şu ana kadar okuduğumuz ayeti kerimelerin aslında bir özeti. Ve bundan sonra okuyacağımız ayeti kerimeleri de haber veriyor. Şimdi hadisi şerifler hakikaten bizim için çok önemli. Ben hadisleri şöyle anlıyorum. Şimdi evde hanım çorba pişiriyor, yemek yapıyor, bilmem ne yapıyor falan. Tabiatta çorba var mı? Ama o çorba için gereken her şey var. Yemek var mı? Onun için gereken her şey var. Tabiatta elbise de yok. Değil mi? Tabiatta gemi de yok. Şimdi hadis-i şerifler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tıpkı yemek yapması gibi. Yani şimdi işte şuradan birazcık yağ alıyorsunuz. Oradan su alıyorsunuz. Öbür taraftan pirinç alıyorsunuz. Beri taraftan işte baharat alıyorsunuz. Şuradan da su katıyorsunuz. Bir de gene tabiatta bulunan ateşi gene tabiattan elde ettiğiniz bir kabın içerisinde birleştiriyorsunuz. Bir pilav oluşuyor. Tuz da atıyoruz. Tamam. Şimdi efendim siz nereden uyduruyorsunuz? Tabiatta pilav mı var? Demeye benziyor hadise karşı çıkmak. Canım ben Kur'an-ı Kerim okudum, bu yok. Tamam, sen bütün dünyayı dolaşsan tabiatta bir tabak pilav bulamazsın. O pilavı bulmak için gideceksin bir aşçının yanına. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri öyle. Almış o ayetlerden bir bizim istifade edeceğimiz şekilde bir şey oluşturmuş ve alıp istifade ediyoruz. Ama burada şu var. O yemeğin içerisine bazen zehir de katılıyor. İşte o zehiri ayıklayabilmek için ayetlerle karşılaştırmak lazım. Bazen de o yemek olmadığı halde yemek görüntüsü oluyor. Görüntüye bakıyorsunuz, yemek ağzınıza alıyorsunuz, iş işten geçmiş oluyor ağzınıza aldığınız zaman. İşte uydurma hadisleri tespit edebilmek için Kur'an şart. Mevcut hadislerin doğruluğunu tespit için de Kur'an-ı Kerim şart. Ondan dolayı mesela işte bu organik maddelerden yapılmış bir yemektir, bu da hormonludur falan diye ayrımlar yapıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri öyle. Şimdi okuyacağız, göreceksiniz. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan gelen bir rivayet diyor ki, bu Ahmet bin Hanbel'de geçiyor bu ifadeler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir cenazede bulundum. Peygamberimiz söyledi diye insanlar, bu ümmet kabirlerde sıkıntıdan geçirilir. İnsan defnedildiği zaman yakınları kabrinin başından uzaklaşır. Yani ne kadar isteseniz de hava kararına kadar kalabilirsiniz, daha fazla kalamazsınız. Ayrılıp gideceksiniz evinize. Ona bir melek gelir. Elinde bir mitrak, yani bir balyoz. Onu oturtur. Tabi şimdi bu oturtmaları cesedi oturttu diye anlarsanız olmaz. Yani bu ruhla olan işler. Yani bundan önceki kısımlarda bir şey yaptık, okuduk ayetlerde. Kale şöyle der. Ma tekulu fi hâzer racul. Bu şahıs hakkında ne dersin? Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i soruyor. فَاِنْ كَانَ مُؤْمِنًا قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Müminse der ki ben şahidim, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun kulu ve elçisidir. فَيَقُولُ صَدَقْتَ Der ki doğru söyledim. ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ اِلَى النَّارِ Sonra onun için cehenneme bir kapı açılır. Şimdi bakın hatırlayın en başta okuduğum ayeti, sureyi. لَتَرَبُنَّ الْجَح۪يمِ Yani o cehennemi mutlaka göreceksiniz. İşte ateşte yani cehennemden bir kapı, yani cehenneme doğru bir kapı açılır. فَيَقُولُ O melek şöyle der. هَذَا كَانَ مَنْزِلُكَ لَوْ كَفَرْتَ بِرَبِّكَ Rabbine karşı nankörlük etseydin, onu görmezlikten gelseydin, gideceğin yer burasıydı. لَتَرَبُنَّ الْجَح۪يمِ Oluştu mu? O cehennemi mutlaka göreceksiniz. Gördün mü şimdi? Bak mümin bu. فَأَمَّا اِذَا آمَنْتَ فَهَذَا مَنْزِلُكُ فَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ لِلْجَنَّةِ Evet. Der ki sen inandın, inandığın zaman da senin kalacağın yer şurası. O zaman hemen cennete bir pencere açılır. Hemen oraya gitmek ister tabii. Kim durur cenneti gördükten sonra? Hemen gideyim falan. Der ki dur, sakin ol. Kabri genişletilir. Ben tabi söylemiştim başka hadislerde var. Derler ki ona uyu. Tıpkı bir güveynin odasında uyuması gibi. Onu en sevdiğinden başkası kaldırmayacak şekilde uyu. Uyur. Sonra da daha sonra okuyacağımız ayetler onu zaten gösterecek. وَاِنْ كَانَ كَافِرًا اَوْ مُنَافِقًا Bu şahıs kafir veya münafıksa فَيَقُولُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلُ Onun için de der, bu şahıs hakkında ne diyorsun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili? فَيَقُولُ لَا اَدْرِي سَمِعُتُ النَّاسِ يَقُولُونَ شَيْئًا Vallahi ben insanların bir şeyler dediğini duydum ama bilmiyorum yani artık ne derece doğru söylüyorlar falan haberim yok. Der ki, zaten sen bunu dünyada kavramamıştın. Böyle bir şey içine yerleştirmemiştin, yola da gelmemiştin. Sonra onun için cennetin kapısı açılır. Yani cennete doğru bir kapı açılır. Melek ona der ki, bu senin menzilin. Eğer inansaydın buraya gidecektin. Ama kafir oldun. Allah onun yerine sana cehennemde şurayı verdi denecek ve cehenneme doğru bir kapı açılacak. Sonra balyoz da onu şöyle bir dürter. Melek. İnsan ve cinler dışındaki bütün varlıklar bu itişi fark ederler. Oradaki müminlerden bazıları demiş ki Ya Resulallah yani şimdi bu melek gelecek. Elinde balyoz o korkunç haliyle. Vallahi insan delirir onu gördüğü zaman. Peygamberimiz demiş ki bir ayet okumuş. Yuthabbitullahu'llezine amenu bil kavli's sabit. Allah inanmış olanları kavli sabitte sabit tutar. Yani o imanlarının gereğini orada yaparlar. Korkmazlar demiyor. Sıkıntıya girmezler demiyor. Şimdi bu ayetleri, bu hadis-i şerifi gördünüz. Bir de bu hadis-i şerifi şu ayette karşılaştıralım. Bak, en sona doğru geliyorum. Olmadı. Bunu da kullanmasını bilmek lazım. Ha? Yavaş yavaş alışacağız. 27. Nemil suresinin 82. ayetini açalım lütfen. Gerçi bende var, benim açmama lüzum yok. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Seçen ikinci ayet. Ve izâ vaka'al kavlu aleyhim. Onlara o söz vakı olduğu zaman, yani öldükleri zaman. اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْاَرْضِ. Onlar için topraktan bir dabbe çıkarırız. Az önceki hadis, o çıkan meleğin nereden çıkacağını söylüyordu? Kabirden değil mi? Kabirin her tarafı toprak, tamam işte. Değil mi? Yani açık değil mi bu? Tabii. Şimdi öteden beri bu Dabbetul Art'la ilgili bir de film de çevrildi biliyorsunuz. Çok böyle ileri geri şeyler söylenir. Şimdi Peygamberimizin hadisiyle bunu karşılaştırın. İşte bir tane melek çıkar, elinde balyoz olur, şunu yapar, bu korkunç bir şey. Ve müminler diyor ki, ya Resulallah, biz onu gördüğümüz zaman zaten deliririz de onun sorularına nasıl cevap vereceğiz? Tabi Allah sabit der diyor, değil mi? Onlar için yerden bir dabbe çıkarırız. Yani bir canlı. Tukellimuhum, onlarla konuşur. Ennennâse kânu bi âyâtinâ lâ yûkînûn. İnsanlar bizim ayetlerimize tam olarak inanmıyorlardı. İnanmayanlarla ilgili konuşmasını hatırlayın. Bir şey mi diyecek? İnanmayanlarla ilgili konuşmasını hatırlayın bak. Değil mi? Aynısı değil mi? Yani Peygamberimizin sözleriyle bunlar arasındaki paralelliği görüyor musunuz? وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ اَيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. O daha sonraki olay. وَيَوْمَ نَحْشُرُ dediği zaman da haşir gününden önce olduğunu anlıyoruz burada. اِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ, iş kesinleştiği zaman, zaten biraz sonra وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا, ikinci kez tekrarlanıyor. Yani bir işin kesinleşmesi. Birincisinde dünya hayatının bitimi, ikincisinde de ahiret. Yani bu peş peşe gelen şu 85. ayette de وَقَعَ الْقَوْلُ kelimesi geliyor. İşte onlar için kabirden bir dabbe çıkar. Şimdi dabbe ne demek? اَدَّبُّ وَالدَّب۪يبُ Arapçada meşhün hafifün, hafifçe bir yürüme manasına gelir. Bundan dolayı bütün canlılara dabbe denir. Mesela bakın, bir ayette Allah-u Teala şöyle diyor. وَمِنْ آيَاتِهِ Şura suresinin 42. surenin 29. ayeti. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ ف۪يهِمَا مِنْ دَابَّةِ Gökleri ve yeri yaratmış olması Allah'ın ayetlerindendir. Bir de göklerde ve yerde hareket eden dabbeleri yaratmış olması. Göklerde hangi dabbeler olur? Gökte dersek havada uçan kuş dersiniz. Ama göklerde deyince yedi kat gök. Hangi dabbe olur? Melek olur işte. O da Peygamber Efendimiz'in bir melek yaratır ifadesiyle tamı tamına uyuşmuş oluyor. Şimdi hadislerden o hadiste yetiniyoruz çünkü fazla vaktimiz kalmadı. Münafıklarla ilgili bir ayet-i kerime var. Bu Tevbe suresiydi değil mi? Ben buraya yazmayı unutmuşum. Ve mimmen havlekum minel a'rabi münafikun. Tevbe 101. Evet. çevrenizdeki münafıklardan, çevrenizdeki bedevilerden münafık olanlar var. İnanmadıkları halde inandım diyenler var. Ve min ehlil medineti, Medine halkından da var. Meradu alen nifak. Bunlar münafıklığa öylesine alışmışlar ki, la ta'lemum, sen onları bilmezsin. Yani öylesine güzel rol yapıyorlar ki sen dört dörtlük Müslüman zannediyorsun. Hiç şey vermiyorlar, açık vermiyorlar. Nahnu na'lemuhum, ama onları biz biliriz. Peki, senu'azzibuhum marrateyni. Onlara iki kere azap edeceğiz. Sümme yuraddune ila azabin azim. Sonra da büyük bir azaba duçar kılınacaklar. Büyük bir azaba çarpılacaklar. İki kere azap, büyük bir azap. Bunlardan birinci azap nerede olur? Dünyada. Üçüncüsü ahirette. Peki ikincisi? Kabirde. Bak ne kadar çok ayet varmış meğer kabir azabı ile ilgili olarak, değil mi? Bir de En'am suresinin 93. ayeti. 6. sure. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا. Allah'a yalan iftirada bulunandan daha zalimi kimdir? Allah'a karşı yalan söylüyor. اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ. Diyor ki bana vahiy geliyor. Bunu çok söyleyenler vardır. O kadar çok. Halbuki ona bir şey vahyedilmiş değildir. Bana ilham geliyor, bunu ilhamla yazdım falan diyenler var ya, işte onlar. Ve men kâle seunzilu misle mâ enzelallah. Ya da Allah'ın indirdiği gibisini ben de indiririm, ben de yazarım diyenler. Ve lev tera, bir görsem. İziz zâlimûne fî gamarâtil mevt. O ölümün sıkıntıları içerisinde o zalimi bir gör, o zalimleri bir görsem. Ölmez sıkıntılar içerisinde. Vel melâiketü bâsitû eydihim. Melekler ellerini uzatmışlar. Yani şöyle yüzlerine vuruyorlar, sırtlarına vuruyorlar. Görüyor muyuz biz onu? Demek ki bu, ama o canların aldığınız zaman çektikleri bir şey var. Ahricu enfusekumul yevme. اَخْرِجُ اَنْفُسَكُمْ. Canınızı çıkarın bakalım. Hani kendi kendini öldür, adamın eline tabancayı veriyorsun, kendi kendini öldür bakayım diyorsun. Aynen onun gibi. اَلْيَوْمَ تُجُزَوْنَ عَذَابَ الْهُونَ. Bugün alçaklık azabı ile azaplandırılacaksın. İtibarın sarsılacak. بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ve kuntum an ayatihi testekbirun. Bugün dediği ne oluyor? Öldüğü gün, değil mi? Öldüğü gün. Ahiretteki mesele değil. Sonra Nahl suresi 88 80 ellezine kafaru ve saddu an sebilillahi. Kafir olup Allah'ın yolundan sıvışanlar ya da engelleyenler Allah'ın yolundan, zidnahum azaben fevkal azabi bima kanu yufsitun. O fesat çıkarmaları sebebiyle onların azaplarının üzerine bir azap ilave edeceğiz. Ve yevme neb'atü fî kullu ümmetin şehîden aleyhim min enfusihim ve cînâbike şehîden alâ hâulâ. Şimdi bu da Ba'as günü. Ba'as, yani yeniden dirilme günü olacak olan azaptan bahsediyor Allah-u Teala ve ondan önceki azap yine kabir azabını gösteriyor. Vakit daraldığı için fazlaca duramıyorum üzerinde. Araf suresi 37. ayet. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. Allah'a yalan iftira edenden ya da Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan daha zalimi kim olur? اُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى اِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُولُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Canlarını aldıkları zaman Melekler onlara diyecek ki Allah'tan başka yardıma çağırdıklarınız nerede? قَالُوا ضَلُّ عَنَّا Gittiler. Hani diyorlar ki işte efendim melek canını alırken bu efendi gelip seni kurtaracak. Nerede? Öyle demiyorlar mı? وَشَهِدُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ Kendi kafirliklerine kendileri şahit olacak. Neyse ben burada bu işin sonuna geleyim. Çünkü aksi takdirde bu ayetlerin hepsini okuyacak kadar vakit yok. Sorular da var. Çok sayıda. Tabbetuları da söyledik. Şimdi bugün Yahya ile aramızda kısa bir konuşma geçti. Şimdi bakayım Yahya'yı ikna edebilecek miyim? O biraz şeyde de vakıfta da ona bu konudan hiç bahsetmedim. Onun için de şimdi sürpriz olacak. Dedim ki ya kardeşim biz bu kabir azabı ile ilgili hala sorular geliyor. Yeteri kadar anlatmadık mı? Dedi ki hocam asıl çözemediğimiz mesele şu. Milletin zihnini karıştırıyor. Artık kendi zihninde herhalde karıştırıyor ki milletin diğer anlattı. Şimdi bunlar kabir azabı görüyorlarsa ahirette uyandıkları zaman men ba'athena min merkadina bizi uykumuzdan kim uyandırdı niye desinler? İyi ki uyandırdınız çok şükür ya demeleri gerekmez mi dedi. Değil mi? Şimdi bakalım ona cevap verebilecek miyiz? Asıl soru bu zaten. Yani buraya kadar tamam. Şimdi az önce bir ayet okumuştuk. El yevme tuczevne azabel hun. Bugün alçaklık azabını tadacaksınız. O öldükleri sırada. Alçaklık azabını tadacaksınız. Şimdi cehennemin kapısı açılıyor ama cehenneme gitmiyorlar değil mi? Cennetin kapısı açılıyor ama cennete gitmiyorlar. İşin kötü olduğunu anlıyorlar, geri de dönemiyorlar. Ya da iyilerin durumu var, işte uyuyun deniyor. Şimdi buna Kur'an-ı Kerim'den bir delil. Nahl suresinin 77. ayeti, 16. sure. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ Göklerin ve yerin gaybı Allah'ındır. O, yani o gaybları Allah'tan başka kimse bilmiyor. Yani sizin bilmediğiniz şeyleri Allah bilir. O saat işi, kıyamet işi bir göz kapayıp açıncaya kadardır. Gözünüzü kapattınız, açtınız o kadar. Yani şöyle kapattın, açtın. Ölen kişi için ne diyoruz? Gözlerini ne yaptı? Kapadı. Uyanana gözünü açtı. Şimdi ayetlerde ölümle uykuyu Allah aynı saymıyor mu? Bakın mesela En'am suresinde diyor ki En'am suresi 60. ayette وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِالْلَيْلِ Gece sizi vefat ettiren o. Bak vefat kelimesi. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَرِ Gündüzün de ne kırıp geçirdiğinizi, ne işler yaptığınızı da o bilir. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ بَعَثْ Ba'as kelimesi ne için kullanırız biz? Öldükten sonra dirilmek için değil mi? Burada ne diyor? Yab'as hüküm sizi diriltir. Yani uyanırsınız. Uykudan uyanma işte. Ha, evet, tamam. لِيُقْضَى اَجَلٌ مُسَمَّنْ Belli süre tamamlansın diye sizi tekrar bahseder. Şeyden. ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ Sonra dönüşünüz Allah'a. ثُمَّ يُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعَمَلُونَ Ne yaptığınızı Allah size haber verecektir. Şimdi gözünü kapattın açtın. Zaten bir hadis-i şerif var. Elhamdülillahillezî ahyâne ba'de iz emâtenâ ve ileyhî nüşûr. Peygamber Efendimiz'in yaptığı dualardan. Öldükten, uyandığı zaman şöyle dua ediyormuş: öldükten sonra bizi dirilten Allah'a hamdolsun. Yani uyumayla uyanma. O zaman kelemhin bil basar ne oluyor? Gözünü kapatıyorsun, açıyorsun. O kadar. E peki bu arada biz normal hayatta bir de rüya görürüz değil mi? Ne kadar süre rüya görürüz? Rüyalar konusunda çalışan bir arkadaşa bugün sordum. Dedi ki yapılan tespitlere göre 15 saniye sürermiş. Yani en fazla 15 saniye süreli periyotlarla rüya görürüz, gözükürmüş. Bir de rüya gören bir kişiyi dışarıdan gözlemleyen kişiler en fazla 2 dakika sürdüğünü tespit etmişler. Yani bizi o kadar etkileyen rüyalar bu kadar kısa sürede gözüküyor. Ondan sonrası ne oluyor? Uykuyla geçiyor. Şimdi o zaman hadis-i şerifte hadi uyu deniyorsa öbürüsü için de aynı şeyin olması lazım. Niye olması lazım? Çünkü ayetler onu gösteriyor da ondan. Bakın şeyde Yunus suresinin 45. ayetinde Allah-u Teala ne buyuruyor? وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ Onları topladığı gün, bu yani kabir hayatı bitmiş, yeniden yaratılmış. كَأَلَّمْ يَلْبَثُوا اِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ Sanki günden çok az bir zaman dünyada kalmış gibi olacaklardır. Ya da uykuda. Yani ölümle dirilme arasında çok az bir zaman geçmiş gibi düşüneceklerdir. Zaten bunun Kur'an-ı Kerim'de örnekleri var. Ashab-ı Kehf 309 sene uyuyor. Uyandıkları zaman ne kadar kaldınız diye Cenab-ı Hak soruyor. Diyorlar ki ya lebisna yevmen ev ba'da yevm. Ya bir gün kaldık ya daha az. İşte Üzeyr Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak 100 yıl öldürüyor. O da aynı cevabı veriyor. Bu da gözlerini kapamış açmışlar bunlar. Dolayısıyla bu uyku gibi olan ölüm esnasında, uyku gibi olduğunu da Allah-u Teala söylüyor, o kabir azabı dediğimizde, kabir mutluluğu dediğimizde kısa bir süre devam eden, ondan sonra insanların uykuya daldıkları bir dönem olmuş oluyor. Yani zaman duruyor. Geçen vaktin farkına varmıyorsunuz. İşte bütün bu ayetler bunu gösteriyor. يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِلِكَاءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Yani kendi aralarında birbirini tanıdıkları bir zaman kalmışlar ki o dünyada olmuş olan bir zamandır. Öldükten sonrası değil. Allah'la kavuşmayı yalan sayanlar kaybetmişlerdir. Ve yola gelmiş değillerdir. Ondan sonra yeniden diriliş de hani gözü kapayıp açmak, ölürken gözünüzü kapatıyorsunuz, dirildiğiniz zaman gözünüz açılıyor. Ve nufuha fissur, yani bu kabir şeyi dediğimiz kısa bir süre içerisinde olup bittiği, bütün ayetlerden, hadislerden anlaşılan o. İşte mesela akşamdan bir rüya gördünüz, uyudunuz, sabahleyin sizi birisi kaldırdı. Hiç canınızda kalkmak istemiyor. Ne dersiniz? Ya bırak da biraz uyuyayım dersiniz değil mi? Ve nufika fissur, sure üflenmiştir. Feyzâhum minel ecdâfi ilâ rabbihim yensilûn. Bakarsınız ki kabirlerinden kalkmış, Allah'ın dediği yere doğru hızla gidiyorlar. Gâlu ya veylenâ men ba'atenâ min merkadina. Derler ki ya yazık oldu bize, bizi uykumuzdan kim uyandırdı? Bak burada da ba'as kelimesi kullanıldı, dünyadaki uyanmak için de ba'as kelimesi kullanıldı. Merkat deniyor, uyku yeri demek. Yani yatağımızdan ki bizi kim kaldırdı? Halbuki adam ölmüş. Şimdi gözünü kapadığı zaman bu şahıs bir vücudu vardı. Siz uykudan önceki halinizi hatırlar mısınız uyandığınız zaman? Hatırlarsınız değil mi? Peygamberimiz de öyle diyor. Diyor ki hangi hal üzere ölürseniz o şekilde dirilirsiniz diyor. Çünkü uyandığınız zaman da aklınıza gelen ilk şey öldüğünüz anki durumdur. Hasta yatağınızda öldüyseniz uyanınca hemen ilaçlarınıza bakacaksınız. Etrafta ama yok. Tabi bitmiş, yepyeni bir vücut. Allah Allah, ne oldu bu falan diyeceksiniz. Hani bir hadis-i şeriften bahsetmiştim size. Arafat'ta bir hacı attan düşüyor, başı yarılıyor ve vefat ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bu şahsı yıkayın, kefenleyin ama koku sürmeyin. Niye? Çünkü ihramlı koku sürmez. Başını ve ayaklarını da örtmeyin diyor. Yarın ahirette kalktığı zaman lebbeyk diyerek kalkacaktır. Çünkü öldüğünü değil, o zannediyor ki ben Arafat'tayım hala. Öbürü işte o görülen gece rüyası gibi bir şey. Şimdi bütün bu ayetlerin hepsi konu hakkında bir bilgi vermedim. Efendim? Peki. İnşallah bir sonuç çalmışızdır. Sen ne diyorsun Yahya? Düşüneceğim mi diyorsun? Şimdi sorulara geldik. Şimdi bir soru gelmiş. Rüyadayken ölmüşlerin ruhlarıyla konuşulabiliyorsa, görüşülebiliyorsa onlardan yardım neden istenmesin? Ya yaşayandan yardım istiyorsun, vermiyor. Ölenin nesi var ki versin? Zavallı diyor ki şuraya bir şey yapıp da şunu yapayım, müsaade edilmiyor. El ayağı bağlı. Ondan ne yardım istenir o? Sen ona bir yardım yaparsan yaparsın. Ölüden yardım istenir mi? Yani bu tamamen zaten Allah-u Teala ne diyor? Ve men, şimdi ölüler bize cevap verebilir mi? Yok. Ve men azlemu mimmen yed'u, Ahkaf suresi 5. ayet, 46. sure 5. ayet. Ve men azlemu mimmen yed'u min du, ve men adallu, ve men adallu mimmen yed'u min dunillahi men la yestecibu lehu ila yevmil kıyamet. Kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek birini yardıma çağırandan daha sapık kimdir? Gerçekten sapıklık bu. Ya ölüden ne istiyorsun? Yaşayandan istiyorsun, bir şey vermiyor. Adamın dünya ile ilişkisi kesilmiş. Allah-u Teala diyor ki artık diyor yeniden dirilinceye kadar senin dünya ile irtibatın yok. Ayette ne diyor? Ölenleri tutar diyor Allah. Sen ondan ne yardım isteyebilirsin? Ve işte bunu, böyle bir yardım isteyene Allah ne diyor? Ondan daha sapığı kimdir diyen Allah-u Teala. Bitti. Biz müminsek Allah'ın sözüne inanmak zorundayız. Ya demişler ki, ya Abdülaziz Hoca diyor ki ölmüşlerin ruhuyla rüyada görüşebiliriz. Niye yardım istemeyelim? İşte Allah'ın bu ayetinden dolayı. Ve biraz da aklın varsa bunun olmayacağını anlarsın. Yani bu neye benzer? Efendim sen üzüm yiyebilir miyiz? Yeriz. Şirasını içebilir miyiz? İçeride niye daha içki içemiyoruz? Tövbe estağfurullah. Yani bu ona benziyor. Geçen haftadan sorulan sorulara öncelik verelim. Bu şeyde bizim ölüm anındaki azap dediklerimize siz kabir azabı demiştiniz. Yok, herhalde bugünkü sohbeti dinlerse böyle bir şey olmadığını çok iyi anlayacaktır bu arkadaş. Onun üzerinde durmayalım. Bakara 80-86. ayetleri sizden hiç duymadım diyor. Olabilir. Biz Kur'an-ı Kerim baştan başladık. Bu 3. hatimimiz oluyor. O ayetlere baktım. O ayetlerin kabirle hiçbir alakası yok. Hesaba çekilmeden ceza vermeyi tutuklulara yapılan muameleyle eşdeğer görmüşsünüz. Eşdeğer görmek değil, tutuklulara yapılan muameleyle eşdeğerlik meselesi değil. Sadece anlayabilmek için yapılan bir benzetmedir. Çünkü biz gördüğümüz şeylerle ancak meseleyi kavrayabiliyoruz. Allah'ın adaleti gereği hesaba çekilmeden işkence nasıl olur? Okuduğumuz yerlerde işkence yok. Ha, yüzlerine ve sırtlarına vurmaları meselesi, tamam, melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vuruyor. Ama bunlar suçüstü yakalanan kişiler, zaten zalimi enfusihim diyor. Yani kendilerine zulmeter, yani yanlışlıklar içerisindeyken suçüstü hallerde bunlar zaten olur. Şu anda camilerimizde Allah'ın hükümleri tam, net ve doğru biçimde cemaate anlatılmamaktadır ve gerçek doğrular anlatılmamaktadır. Tevbe suresinde 106, 107, 108, 109. ayetlerde Allah'ın hükümlerinin geçerli olmadığı cami ve mescitlerde asla namaz kılmayın buyuruluyor. Ya öyle bir olay yok. O Mescid-i Dırar meselesiyle bugünkü camileri karşılaştırmak insafsızlık olur. O Mescid-i Dırar diye bir mescit var. Bugünkü Kuba Mescidi'nin hemen yakınında bir mescit yapmışlar. O mescidi yapmanın sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i açılışa çağıracaklar ve orada suikast düzenleyecekler. Bugün hangi cami suikast düzenlemek için yapılmış? Hepsi ibadet için yapılmıştır. Meseleleri saptırmakla hiçbir şey elde edemeyiz. Herkes ideal peşinde. Hiç kimse kendisinin ideal olmadığını da düşünmüyor. İnsan bu. İyisi de olur, kötüsü de olur. Hesap ahirette verilecektir. Bugünkü camilere mescid-i dırar demek, bu yani hiçbir şekilde kabul edilmesi mümkün olmayan bir iftiradır bence. Hiç böyle şey olmaz. Efendim herkes doğruları söylemiyor. Her zaman böyle. Eskiden de söylemezlerdi, bugün de söylemezler. Doğruları bilmek kolaydır ama doğruları söylemek kolay mı? Eskiden beri bu böyledir yani. Efendim bu devrimizde yok. Sen bu devri yaşıyorsun da bunu görüyorsun. Eskiden de yaşasaydın göre biz de kitaplarda görüyoruz. Yarın da öyle olacak. Peygamberimiz zamanında da öyleydi. Eskiden de herkes doğruları söylemez. Ama herkes doğruları bilir aşağı yukarı. Bu günah şahsidir. Bunu bir topluma mal edemeyiz. Herkesin günahı kendisindedir. Efendim biz böyle yapıyoruz der bazıları gelir. O yüzden işte bugün işte bozulduk, şöyle yapıyoruz. Ha öyle mi? Niye bozuldunuz kardeşim? Doğrusunu yapın. E canım ben kendimi demiyorum. Başkasına sana ne? Ben başkalarından bahsediyorum. Başkalarından bahsediyorsan böyle yapıyorlar de, yapıyoruz deme. Bak ben yapmıyorum. Başkasının günahı niye ben üstleneceğim? Bana ne başkasının günahı? Cuma namazı ile ilgili soru var, onu şimdi almayalım. O son iki de soruyu başka zaman şey yapalım. Şimdi konu dışı olduğu için. Siz Dabbetul Arz topraktan gelen ve mezardaki sorgu meleği dediniz. Peki münker ile nekirin vazifesi nedir? Münker nekir, şimdi hadislerde iki melekten bahsi, münker ve nekir diye iki melekten bahsedildiği de var. Ama ben bu Ahmet bin Hanbel rivayetini seçtim. Onun öbürünü almadım. Yani iki melekten bahsedileni almadım. Çünkü Ahmet bin Hanbel rivayeti Kur'an-ı Kerim'e tamı tamına uyuyor. O bakımdan onu aldım. Ama böyle münker ve nekir diye iki melekten bahsedilen hadisler de var. Peygamber Efendimiz onu da söylemiş, onu da söylemiş olamaz. İkisinden birisini söylemiştir. Birinde iki melek, birinde bir melek geliyor diyorsa ya iki melek demiştir ya bir melek demiştir. İkisini birden söylemiş olamaz. Birinde bir yanlışlık vardır. O zaman biz bu yanlışlığı neye göre tespit edeceğiz? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bir tane olduğu belirtiliyor. Ondan dolayı ben iki melekle ilgili rivayet okumadım burada. Melekler Nisa 97-99'da melekler canlarını kabirde almıyorlar elbette, onu orada anlattık. Diyor ki Nisa 97-99. ayetlerinde olay dünyada geçiyor. Melekler canlarını kabirde mi alıyor? Hayır, biz şimdi ilgili bütün ayetleri anlattık. tabii ki canlarını alırken bu dünyada alıyor. Ama bir de bunun devamı var. Bu ayetler arasında bir bütünlüğü sağlamak için okuduk. Okuduğumuz her ayet mutlaka kabirle alakalı değil, onunla alakalı olmayanları da okuduk burada. Dolayısıyla bunlara bir bütünlük haline bakmak lazım. Faiz, zina, adam öldürme ve şirk konuları için Allah bunları işleyenleri şirk hariç isterse hiç cehenneme sokmaz ifadesini kullandınız. Bu Allah'ın tövbe haşa haksızlık yaptığına işaret olmaz mı? Şimdi burada haksızlık diye bir şey yok. Yani bu insanların durumunu Allah'tan daha iyi bilen kimse yoktur. Cenab-ı Hakk'ın haksızlık yapmayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Allah-u Teala asla haksızlık yapmaz. Ama isterse bunları bağışlar. Bizim yapacağımız, biz burada Cenab-ı Hakk'ın avukata ihtiyacı falan yok. Biz burada Allah'ın ayetlerini anlamaya çalışıyoruz. Evet, faiz yemek adamı kafir yapmaz. Haram sayarsa. Adam öldürmek adamı kafir yapmaz. Niye yapmaz mesela? Adam öldürmekle ilgili ayet var. Şeyde ve in taifetani minel mu'minine iktetelu fe aslihu beynehuma. Müminlerden iki grup birbirini öldürürse, bak Allah müminlerden iki grup diyor birbirini öldürenlere. Ama yaptıkları suçun ebedi cehennemi gerektiren suç olduğunu da söylüyor. Ama bunlar affedilmeyecek suçlar değil. Allah bunu cehenneme sokar da mı affeder, sokmaz da mı affeder? Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de bir açık bir ayet yok ama isterse yapar bu. Onu engelleyecek bir şey de yok. Fakat Allah-u Teala şirki affetmeyeceğini bildiriyor. Kabir azabının anlaşılmamasının sebebi o kavramın yanlış anlaşılması olabilir mi? Yani isim somut, muhtevası soyut olan bir durum değil mi? İnsanlar kabir azabı derken mezarın içindeki cesede yapılan müdahaleyi anlıyor. İşte bu yanlış tabii. Kabir azabının kabirdeki cesette hiçbir alakası yok. Bu farklı bir şey. Ondan dolayı baştan ayetleri okuduk. Tabii bu olabilir ama benim anladığım şu. Şimdi birçok kimse kafasına yerleştirmiş kabir azabı diye bir şey yok. Olduğunu görünce bir türlü hazmedemiyor. Şimdi ben şimdiye kadar millete yok dedim. Bundan sonra asıl var diyeceğim. Eğer mesele senin yanlış çıkmamansa devam et. Ama doğrulara teslim olmaksa ki Müslümanın vazifesi olur o zaman da vazgeçersin. Bazıları ondan dolayı inat ediyor. Yani illa da direniyorlar. E direnin kardeşim. Ayetler ortada. Kabirlerde meleklerin sual sorması Efendimiz için bu adamı tanıyor musun diye soru yöneltmesi mümkün müdür? Çünkü biz Efendimiz'i görmedik ki öyle bir sualle karşılaşmış olalım. Görmene gerek yok ki. Sen görmeden sana ben Muhammed Aleyhisselam'ı tanıyor musun diye sormuyor muyum? Muhammed Aleyhisselam kimdir dediğim zaman o kabirde verilen cevabı vermiyor musun? Sanki kaşı nasıldır, gözü nasıldır diye mi soruluyor? Saçının rengini mi soruyorlar? Bir de insanların suçlarından sorulmayacağı, insanların suçlarından değil. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِ الْمُجْرِمُونَ. Günahkarların suçunu sormaya gerek yok çünkü her şey ortada. Ben seni ne sorguya çekeceğim? Zaten suçüstü yakalamışım. Bütün deliller ortada. Onlara soru sormaya lüzum yok ki Allah-u Teala diyor yani مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اِلَّا اَحْسَاهَا. Adamın defteri ortada zaten. Bütün belgeler ortada. Yani soru sormaya ne gerek var ki? Bunun manası o. Yani her şey ortada olduğu zaman sormaya ne lüzum var? Sadece bu hesap muhasebesi görülür ve gönderilir. Müşriklerin ruhları ölünce dünyaya dönüp iyi amelde bulunmak istiyorlar. Dolayısıyla bunların ruhlarında din Allah yolunda öldürülenler de ruhları diri. Hatta bizim anlayamayacağımız bir şekilde diri. Bu iki hırı arasındaki fark nedir? İşte fark senin yazdığındır. İkisi diri, biri dönüp iyi amel yapmak istiyor, diğeri dönüp müjde vermek istiyor. Şehitler için ifade edilen dirilik farkı nedir? Şehitler için ifade edilen diriliğin farkını Allah bilemezsiniz dediğine göre burada söylenecek bir şey yok. Yani bir şey söylersem o zaman haşa Cenab-ı Hakk'a karşı. Birçok kimse şehitlere bir takım görevler yüklerler falan. Falan yerde beraber çarpışmışlardı da mektup göndermişti de yok daha neler. Böyle saçma sapan şeyler uydururlar. Biz onu yapamayız. Allah ne demişti o? Okuduğumuz fatihalar kabirlere ulaşır mı? Bizim fatihalarımız falanlaşmaz da dualarımız ulaşır. Çünkü Allah bize dua ettiriyor. Boşuna ettirmez. Her namazımızda Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar diyoruz. Ya Rabbi bize bu dünyada güzellik ver, ahirette de güzellik ver ve bizi ateş azabından koru. Bir de şunu söylüyoruz. Rabbena affirli, ya Rabbi beni affet. Ve li valideyye ve annemi babamı affet. Ve lil mu'minine ve müminlere affet. Yevme yakumul hesap. Hesap kurulduğu gün. Bu duayı Allah bize yaptırıyorsa bir faydası oluyor ki yaptırıyor. Ama Kur'an'ı Allah bizim için indirmiştir. Yaşayanlar için indirmiştir. Şimdi ölene namaz kıl diyeceksin. Nasıl namaz kılacak? Zekat tut. Zekat ver. Bilmem. Ya ben ne yapayım? Bu adam deli mi diyecek? Hocam yine reenkarnasyon hikayeleri başladı. Böyle bir şey var mı? Reenkarnasyon olur mu bütün okuduğumuz bu ayetlere göre? Ve olmayacağı çok açık ve net. Dolaşan ruhlar var mıdır? Berzak dışında. Berzak dışına çıkamaz. Çünkü Allah ne diyor? Ve min verâihim berzakun ilâ yevmi. Berzak demek engel demektir. Engeli nasıl aşacak? O mümkün değil. Ama filmlerde olur. Şehit olmadan ölenlerin durumunda ruh hali nasıl olur? Yaşar mı? Yaşarsa şehit ruhundan farkı ne olur? Ayetlerden o anlaşıldı. Yani bunlar işte durumları çok açık ve net ayetlerde. Ondan sonra da uyuyor. Ama şehitler Cenab-ı Hak rızık veriyorsa belki şeye kadar, kıyamete kadar da veriyor olabilir. Onu bilmiyoruz ki o. Bizim bilmediğimiz şey. Sohbet başında zikredilen Bakara suresindeki şehitler hakkında onlar diridirler ama siz kavrayamazsınız buyuruluyor. Burada kast ne ola ki? Biz diğer ruhların da ne durum içerisinde olduğunu kavrayamıyoruz. Ruhun ne durumda olduğunu kavrayamazsınız değil, onların diriliğini kavrayamazsınız. Canlılığını kavrayamazsınız, yaşadıklarını kavrayamazsınız. Mesele o. Onlar farklı bir yaşayışla yaşıyorlar. Bizim kavrayabileceğimiz bir yaşayış. Rızıklanıyorlar. Ruh nasıl rızıklanır? Kavrayabilir miyiz? Ama dikkat ederseniz kabirdekiler şunu yer, bunu yer diye hiçbir şey geçmedi. Ne cennetlikler için ne cehennemlikler için. Ama şehitler için geçti işte rızıklanırlar. Ne tür bir rızık? Bilmiyoruz. Bir hadiste Efendimizin kabirde bulunan iki kişinin iki şeyden dolayı büyük azap gördüğünü söylemekte. Biri idrar, diğeri de nemime, kovuculuk. Nemime'yi anlıyoruz da idrar sıçramasından dolayı neden büyük azap gördüğünü açıklayabilir misiniz? Ya da bu hadis sahih mi? Bu hadis sahih mi onu bilemiyorum. Yani onun üzerinde bir çalışmam yok. Ama idrar sıçrantısının bir pislik olduğu ortada. Yani pisliklerle dolaşmak. Yani bir çocuk geliyor mesela baba diye sarılıyor ya da anne diye sarılıyor eteklerine. Bu defa o pislik çocuğu rahatsız ediyor. Belki başka şeyler de rahatsız ediyor. Ama bu sorunun cevabını herhalde ben değil de hekimler, tabipler daha güzel verirler. Çünkü buna cevap vermek için idrarı bilmek lazım. İdrarın sıçrantısının nelere sebep olduğunu bilmek lazım değil mi Mehmet Bey? Yani ben Ben bunu bilemem yani. Benim bilebileceğim bir şey değil. He? Evet. Tuhuru şatrul iman. Temizlik imanın yarısıdır diye hadis-i şerif var. Tabi temizlik çok önemli bir şey. O idrarda pislik olduğunu da biliyoruz. Şimdi ayakta idrar yapıyorlar, affedersiniz, tuvalete. O idrar her tarafa sıçrıyor. İkinci bir kişi giriyor. Farkına varmadan ceketi bir yere sürülüyor ya da hanımıza eteği sürülüyor. Yani bunlar son derece kötü şeyler tabi. Bu temizliğe çok dikkat etmek lazım. Dinimizde temizlik son derece önemlidir. Neyse, sizi bugün çok işgal ettim ama yani bayağı üzerinde laf yapılan bir konu herhalde bana göre tamam ama başkasını bilmiyorum. Ha, son bir soru varmış. Organ bağışlayan birinin öldükten sonra amel defteri açık kalır mı? Hayır hasenat yapan kişinin sevabı olur tabi ama onun organından yararlanan devam ettikçe falan, o bir yorum olabilir. Bilemiyorum. Allah bilir. Peki, Allah hepinizden razı olsun.